और तुम्हारे हम मशरब लोगों को हम पहले ही हलाक कर चुके हैं। अब बताओ, है कोई जो नसीहत हासिल करे।